จีวรวรรค 10. ราชสิกขาบทว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวายเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมหาอมาตย์อุปถาของท่านพระอุปนันทสากยบุตรส่งทูตไปถวายทรัพย์เป็นค่าจีวรและสั่งว่าเธอจงเอาทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้ซื้อจีวรแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองต่อมาทูตนั้นได้เข้าไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญกระผมนำทรัพย์เป็นค่าจีวรมาเจาะจงท่านนิมนต์ท่านรับทรัพย์เป็นค่าจีวรเถิดขอรับเมื่อทูตกล่าวอย่างนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรได้กล่าวว่าอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามกาลเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นทูตถามว่ามีใครผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านบ้างไหมขณะนั้นอุบาสกคนหนึ่งมีธุระไปที่วัดท่านพระอุปนันทสากยบุตรจึงกล่าวกับทูตว่าอุบาสกนี้เป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายทูตนั้นจึงตกลงกับอุบาสกแล้วเข้าไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรถึงที่อยู่กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมตกลงกับอุบาสกที่ท่านแนะนำว่าเป็นไวยาวัจกรแล้วท่านจงไปหาในเวลาอันสมควรเขาจักนิมนต์ท่านให้ครองจีวรต่อมามหาอมาตย์ส่งทูตให้ไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรให้กราบเรียนว่าขอให้พระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดกระผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้จีวรนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้นแม้ครั้งที่สองมหาอมาตย์ก็ส่งทูตให้ไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรให้กราบเรียนว่าขอให้พระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดกระผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้จีวรนั้นแม้ครั้งที่สองท่านพระอุปนันทสากยบุตรก็ยังไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้นแม้ครั้งที่สามมหาอมาตย์ก็ส่งทูตไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตรให้กราบเรียนว่าขอให้พระคุณเจ้าจงใช้สอยจีวรเถิดกระผมต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้สอยจีวรนั้นสมัยนั้นเป็นคราวประชุมของชาวนิคมก็ชาวนิคมได้ตั้งกติกาไว้ว่าผู้มาประชุมล่าช้าต้องถูกปรับ50กหาปณะต่อมาท่านพระอุปนันทสากยบุตรไปหาอุบาสกถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าอาตมาต้องการจีวรอุบาสกกล่าวว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับวันนี้เป็นคราวประชุมของชาวนิคมและชาวนิคมได้ตั้งกติกาว่าผู้มาประชุมล่าช้าต้องถูกปรับ50กหาปณะท่านพระอุปนันทสากยบุตรกล่าวว่าจงถวายจีวรอาตมาวันนี้แหละแล้วยึดชายพกไว้อุบาสกถูกท่านพระอุปนันทสากยบุตรรบเร้าจึงได้ซื้อจีวรถวายท่านพระอุปนันทสากยบุตรแล้วไปประชุมล่าช้าชาวบ้านถามว่าเหตุไรท่านมาล่าช้าท่านต้องเสียค่าปรับ50กหาปณะทีนั้นอุบาสกจึงเล่าเรื่องนั้นให้ชาวบ้านเหล่านั้นทราบพวกชาวบ้านพากันตำหนิประณามโพนธนะว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบทเหล่านี้มากมากไม่สันโดษยากที่ใครๆจะให้ความช่วยเหลือสมณะเหล่านั้นได้ฉะไหนท่านพระอุปนันทสากยะบุตรเมื่ออุบาสกกล่าวว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับก็ไม่ยอมรอภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสากยบุตรผู้ซึ่งอุบาสกขอร้องอยู่ว่าท่านผู้เจริญโปรดรอสักวันหนึ่งก็ไม่ยอมรอครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทสากยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสากยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าอุบาสกกล่าวกับเธอว่าโปรดรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับเธอก็ไม่ยอมรอจริงหรือท่านพระอุปนันทสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอผู้ซึ่งอุบาสกกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงรอสักวันหนึ่งเถิดขอรับก็ไม่ยอมรอเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็พระราชาราชอำมาตย์พราหมณ์หรือหบดีผู้ใดผู้หนึ่งส่งทูตมาถวายทรัพย์เป็นค่าจีวรเจาะจงภิกษุพร้อมกับสั่งว่าท่านจงเอาทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้ซื้อจีวรแล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมนำทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้มาเจาะจงพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจงรับทรัพย์เป็นค่าจีวรเถิดภิกษุนั้นพึงกล่าวกับทูตนั้นอย่างนี้ว่าพวกอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามการถ้าทูตนั้นพึงกล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าก็มีใครผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านบ้างไหมภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกรว่าผู้นี้เป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตตกลงกับไวยาวัจกรแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าตกลงกับคนที่ท่านแนะนำว่าเป็นไวยาวัจกรแล้วท่านจงไปหาในเวลาอันสมควรเขาจะนิมนต์ท่านให้ครองจีวรภิกษุทั้งหลายภิกษุต้องการจีวรพึงเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้วทวงหรือเตือน 2-3 ครั้งว่าอาตมาต้องการจีวรเมื่อทวงหรือเตือน 2-3 ครั้งให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สำเร็จพึงไปยืนแสดงตนนิ่งๆถึง4ครั้ง5ครั้งหรือ6ครั้งเป็นอย่างมากเมื่อยืนแสดงตนนิ่งๆถึง4ครั้ง5ครั้งหรือ6ครั้งเป็นอย่างมากแล้วให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าพยายามเกินกว่านั้นให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้ต้องอาบัตินิสักขียปาจิตตีถ้าไม่สำเร็จพึงไปเองหรือส่งทูตไปในสำนักที่เขาส่งทรัพย์เป็นค่าจีวรมากล่าวว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรที่ท่านส่งไปเจาะจงภิกษุรูปใดไม่ได้อำนวยประโยชน์อะไรแก่ภิกษุรูปนั้นเลยท่านจงทวงทรัพย์ของท่านคืนมาทรัพย์ของท่านอย่าเสียหายเลยนี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็เจาะจงภิกษุได้แก่เพื่อประโยชน์ของภิกษุคือมุ่งเฉพาะภิกษุปรารถนาจะให้ภิกษุครองจีวรที่ชื่อว่าพระราชาได้แก่ผู้ครองราชสมบัติที่ชื่อว่าราชอำมาตย์ได้แก่ข้าราชการที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงที่ชื่อว่าพราหมณ์ได้แก่พราหมณ์โดยกำเนิดที่ชื่อว่าคหบดีได้แก่คนที่เหลือยกเว้นพระราชาราชอำมาตย์พราหมณ์ชื่อว่าคหบดีที่ชื่อว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรได้แก่เงินทองแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วตาแมวหรือแก้วผลึกคำว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้คือทรัพย์ที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคำว่าซื้อคือแลกเปลี่ยนคำว่านิมนต์ให้ครองคือจงถวายถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมนำทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้มาเจาะจงท่านท่านจงรับทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้เถิดภิกษุนั้นพึงกล่าวกับทูตนั้นอย่างนี้ว่าพวกอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามการถ้าทูตกล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่ามีใครผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านบ้างไหมภิกษุผู้ต้องการจีวร

บทภาชณีติกะนิสักขียปาจิตตีทวงเกิน3ครั้งยืนเกิน6ครั้งภิกษุสำคัญว่าเกินให้เขาจัดจีวรสำเร็จต้องอาบัตินิสักขียปาจิตตีทวงเกิน3ครั้งยืนเกิน6ครั้งภิกษุไม่แน่ใจให้เขาจัดจีวรสำเร็จต้องอาบัตินิสักขียปาจิตตีทวงเกิน3ครั้งยืนเกิน6ครั้งภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าให้เขาจัดจีวรสำเร็จต้องอาบัตินิสักขียปาจิตตีทุกกะทุกกฎทวงหย่อนกว่า3ครั้งยืนหย่อนกว่า6ครั้งภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎทวงหย่อนกว่า3ครั้งยืนหย่อนกว่า6ครั้งภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎทวงหย่อนกว่า3ครั้งยืนหย่อนกว่า6ครั้งภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าไม่ต้องอาบัติอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทวง3ครั้งยืน6ครั้ง 2. ภิกษุทวงหย่อนกว่า3ครั้งยืนหย่อนกว่า6ครั้ง 3. ภิกษุไม่ได้ทวงวยาวัจกรจัดถวายเอง 4. ภิกษุรับจีวรที่เจ้าของทวงมาถวาย 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติราชสิกขาบทที่10จบจีวรวรรคที่1จบรวมสิกขาบทที่มีในจีวรวรรคจีวรวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. ปฐมกฐินสิกขาบทว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่1 2. อุทโธสิตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่2 3. ตติยกฐินสิกขาบทว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่3 4. ปุราณะจีวรสิกขาบทว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่า 5. จีวรปฏิฆานะสิกขาบทว่าด้วยการรับจีวร 6. อัญญาตกะวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ 7. ตตุตริสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกิน 8. อุปัคตะสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร 9. ทุติยะอุปัคตะสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรข้อที่2 10. ราชสิกขาบทว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวายโกสิยวรรคหมวดว่าด้วยสันถัดใยไหม 1. โกสิยสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดใยไหมเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวะเจดีเขตเมืองอาลวีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีเข้าไปหาพวกช่างทอผ้าไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจำนวนมากให้แก่พวกอาตมาบ้างพวกอาตมาต้องการจะทำสันทัดผสมใยไหมพวกช่างทอผ้าไหมจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเข้ามาหาพวกเราแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจำนวนมากให้แก่อาตมาบ้างพวกอาตมาต้องการจะทำสันทัดผสมใยไหมดังนี้เล่าอันหนึ่งไม่ใช่ลาภของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่ต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นจำนวนมากเพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภันยาภิกษุได้ยินพวกช่างทอผ้าไหมตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉัพพคีจึงเข้าไปหาช่างทอผ้าไหมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงต้มตัวไหมจำนวนมากให้แก่พวกอาตมาบ้างพวกอาตมาต้องการทำสันถัดผสมใยไหมดังนี้เล่า

ภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัติเนสักยะปาจิตตีภิกษุทำสันถัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัติเนสักยะปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันถัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัติเนสักยะปาจิตตีทุกกะทุกกฏภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฏภิกษุได้สันถัดที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติโกสิยสิกขาบทที่1จบโกสิยวรรค 2. สุทธกาลกะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำล้วนเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนพวกชาวบ้านเที่ยวไปตามวิหารเห็นเข้าจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนเหมือนคฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามเหล้าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภักขีจึงใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนจริงหรือพวกภิกษุฉัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าละถึงโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนต้องอาบัตินิสักยะปาจิตตีเรื่องพระฉัพพคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสีดำมีสองชนิดคือดำตามธรรมชาติหรือดำเพราะย้อมที่ชื่อว่าสันถัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคำว่าใช้ให้ทำความว่าภิกษุทำเองหรือใช้ให้ทำต้องอาบัติทุกกฏเพราะพยายามสันถัดเป็นนิสักขีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละสันถัดที่เป็นนิสักขีอย่างนี้วิธีสละสันถัดที่เป็นนิสักขีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ผมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันถัดขนเจียมดำล้วนผืนนี้กระผมใช้ให้ทำเป็นนิสักขีกระผมสละสันถัดขนเจียมดำล้วนผืนนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ

ต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันทัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสักขิยปาจิตตีทุกกะทุกกฏภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฏภิกษุได้สันทัดที่ผู้อื่นทำไว้ใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุเอาขนเจียมขาว1ช่างขนเจียมแดง1ช่างปนแล้วทำ 2. ภิกษุเอาขนเจียมขาวมากกว่าขนเจียมแดงมากกว่าปนแล้วทำ 3. ภิกษุเอาขนเจียมขาวล้วนขนเจียมแดงล้วนปนแล้วทำ 4. ภิกษุทำเป็นเพดานเครื่องลาดพื้นม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติทเวภาคสิกขาบทที่3จบ